श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस नवम प्रकरण के 98वें श्लोक तक की चर्चा हो गई है, 99वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। इसमें बताया गया कि जो तत्वविद हैं उसे ध्यान की आवश्यकता यदि नहीं मानेंगे तो तत्वज्ञानी बहिर्मुख हो जाएगा और वह हमेशा बाहर ही प्रवृत्त होता रहेगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा गया सिद्धांति के द्वारा कि मान लो तत्वज्ञानी बाहर प्रवृत्त होता है तो उसकी प्रवृत्ति होने दो बाहर, उससे क्या आपत्ति है। ये 98वें श्लोक के उत्तरार्ध में पूछा गया। पूर्वार्ध में है शंका कि तत्वविद यदि न ध्यायेत प्रवर्तेत सदा बहि, तो तत्वज्ञानी यदि नहीं ध्यान करेगा, अपने मन को आत्मस्थ नहीं करेगा तो हमेशा बाहर ही प्रवृत्ति होती रहेगी उसकी। तो सिद्धांतियों ने कहा कि सुखेन अयम प्रवर्तताम, भले ही ब्रह्मज्ञानी बाहर प्रवृत्त हो जाए क्या आपत्ति है। को बाधो अस्य प्रवर्तने, तो ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति होने में क्या आपत्ति है। एक शब्द आक्षेपार्थ में होने से सिद्धांति कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति होने से उसके ब्रह्मज्ञान में और स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब ये पूछा ना सिद्धांति उनकी क्या आपत्ति है ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति होगी तो पूर्व पक्षी अति प्रसंग नामक दोष की आशंका कर रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानने पर अति प्रसंग नामक दोष आएगा, ये आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है। फिर उसका निराकरण होगा 99वें श्लोक के 3 पादों से। एक पाद में तो आशंका, 3 पादों से उसका समाधान। तो 99वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। बहि प्रवृत्ति अभ्युपगमे अति प्रसंग स्यात् इति आशंक्य प्रसंगस्य दुर्निरूप्यत्वात् नैवम् इति परिहरति। तो आशंक्य यहां तक पूर्व पक्ष की शंका बताई। कहते बहि प्रवृत्ति अभ्युपगमे, यदि ब्रह्मज्ञानी ध्यान नहीं करेगा उसकी बाहरी प्रवृत्ति होगी और उसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करेंगे। अभ्युपगमे का अर्थ है स्वीकार्य सती, अंगीकार्य सती, तो क्या होगा। कहते अति प्रसंग स्यात्, तो अति प्रसंग होगा का मतलब जो नहीं होना था वो हो जाएगा, अति प्रसंग का अर्थ है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की गई। तो सिद्धांत कहते अति प्रसंग तो तब आएगा जब जिस प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति अति प्रसंग कहा जाता है। प्रसंग का अतिक्रमण वो अति प्रसंग है। प्रसंगम अतिक्रम्य वर्तते इति अति प्रसंग का अर्थ है कि प्रसंग को छोड़ करके आगे निकलना, और प्रसंग का अर्थ है प्राप्ति। तो सिद्धांति ये कह रहे हैं कि पहले प्रसंग प्राप्त हो तब तो अति प्रसंग की आपत्ति आएगी, प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति आएगी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रसंग का निरूपण करना ही असंभव है। ये समाधान जिन तीन पादों के द्वारा करना है 99वें श्लोक के, उसका तात्पर्य बताया जा रहा है कि प्रसंगस्य दुर्निरूपत्वात्। तो जिस प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करने पर मान रहे हो, वह प्रसंग ही पहले दिखाना कठिन है। दुर्निरूपत्वात् का अर्थ है निरूपण कहते हैं दिखाना, प्रतिपादन करना, और दुर्निरूप्य कहा जाएगा जिसको बताना अति कठिन है। तो ब्रह्मज्ञानी के प्रसंग को बताना ही कठिन है। जिस प्रसंग का अतिक्रमण ब्रह्मज्ञानी करेगा बाहर प्रवृत्त होने पर, वो प्रसंग पहले दिखाना पड़ेगा। वो प्रसंग दिखाना ही असंभव है, कठिन है। तो फिर उस प्रसंग का अतिक्रमण रूप दोष भी नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से इसका निराकरण किया जा रहा है। ये चलेगा 105 नंबर पृष्ठ तक, है क्या ना श्लोक तक का मतलब, ये दो और वो पांच सात श्लोकों में ये चर्चा चलेगी। अति प्रसंग पूर्व पक्षी बताएगा, सिद्धांत कहेंगे प्रसंग का निरूपण असंभव है। तो फिर प्रसंग ही ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है तो उसका अति प्रसंग कैसे होगा, अतिक्रमण कैसे होगा। तो 99वें श्लोक का उच्चारण कर ले। अति प्रसंग इति चेत प्रसंगं तावदीरय प्रसंगो विधिशास्त्रं चेत न तत्त्वविदं प्रति। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करने पर अति प्रसंग नामक दोष होगा। अति प्रसंग नामक दोष उसे कहा जाता है जो प्रसंग का अतिक्रमण, वो है अति प्रसंग, ये दोष होगा। तो कहते हैं पहले जिस प्रसंग का अतिक्रमण नामक दोष बता रहे हो, वो प्रसंग क्या चीज है। प्रसंग शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन प्रसंग पदार्थ क्या है ये बताओ, तब तो उसका अतिक्रमण ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करने पर होगा, ये दोष बता सकते हो। ये पूछते हैं सिद्धांति द्वितीय पाद में कि तावत प्रसंगम ईरय, ऐसा अन्वय करिए। ईरय ये है लोट लकार की क्रिया, जैसे भव ऐसे ईरय। ईरय का अर्थ है बताओ, कथय, इस अर्थ में ईरय शब्द आता है। ईर शब्द है कथन अर्थ में, ईर धातु, उसे ईरय बना। तो तावत यानी पहले तो वो प्रसंग बताओ, प्रसंग पदार्थ जिसका अतिक्रमण नामक दोष ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानने पर आप दिखाना चाहते हो, वह प्रसंग पदार्थ बताओ। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि प्रसंग शब्द का अर्थ है विधि शास्त्र, ऐसा यदि कहते हैं, प्रसंग यानि विधि शास्त्र, सत्यम ब्रूयात धर्मं चर, सत्यम वद धर्मं चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि, ये विधि वाक्यों को कहा जाता है विधि शास्त्र। कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देने वाला शास्त्र वो है विधि शास्त्र। कल्याण के साधन को बताने वाला, कल्याण के साधन अनुष्ठेय साधन को बताने वाला शास्त्र माना जाएगा विधि शास्त्र। और ये विधि शब्द उपलक्षण है निषेध का भी, तो विधि शब्द से ही जो कल्याण करने वाला साधन उसका भी ग्रहण होगा और जो अनर्थ का साधन है उसका भी ग्रहण होगा। अनर्थ का जो साधन होगा उसका निषेध, और जो कल्याण का साधन होगा उसका ग्रहण करने के लिए शास्त्र बताने वाला जो शास्त्र, उसे कहा जाएगा विधि शास्त्र, यानी विधि निषेधात्मक शास्त्र। जैसे दूसरों की हिंसा भविष्य में अनर्थ प्रदान करने वाली है, दुख प्रदान करने वाली है, तो हिंसा का निषेध करने वाला शास्त्र मां हिंसात सर्वाभूतानि, ये विधि शब्द से ही उपलक्षण विधया लेना। और विधि शब्द से अहर संध्या मुपासित आचार्य देवो भव इत्यादि विधि शब्द वाक्य भी लेना। तो विधि शास्त्रम प्रसंग, विधि निषेधात्मक वेद वाक्यों को प्रसंग शब्द से कहा जाएगा। प्रसंग पदार्थ है विधि निषेध रूप शास्त्र, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, यानी ये प्रसंग शब्द का अर्थ विधि निषेधात्मक शास्त्र भी नहीं होगा। जिस प्रसंग का अतिक्रमण नामक दोष बताया जा रहा है ज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करने पर, वह प्रसंग पदार्थ विधि निषेध रूप शास्त्र है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, ये कहना भी ठीक नहीं है प्रसंग पदार्थ विधि निषेध शास्त्र है करके। क्यों? तो कहते तत् विधि निषेध रूप जो शास्त्र है ये विधान या निषेध करेगा किसके लिए? अपने अधिकारी के लिए। सब वेदों के द्वारा बताए गए जो साधन है एक के लिए थोड़ी है, वो अलग अलग अधिकारी के लिए है। तो जो विधि निषेधात्मक शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है साधन, एक कल्याण का साधन बताने वाला है विधि शास्त्र, और एक अनर्थ के साधन को दिखा करके उससे निवृत्त कराने वाला है, एक प्रवृत्त करने वाला विधि शास्त्र, निवृत्त करने वाला निषेध शास्त्र। लेकिन इसका जो अधिकारी है उसी को विधि शास्त्र प्रवृत्त कराएगा अपने द्वारा विहित साधन में, उसके अधिकारी को। और अधिकारी कौन होगा विधि शास्त्र का? जो विधि शास्त्र के द्वारा विहित साधन है उसके फल को चाहने वाला, कर्म कांड का जो अधिकारी है उसके अलग अलग चार विशेषण बताए हैं ना, वो कर्मकांड का अधिकारी है, विधि शास्त्र का अधिकारी है। जैसे साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत विचार का अधिकारी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय संपन्न को वेदांत विचार रूप जो श्रवण है उस श्रवण का अधिकारी माना जाता है। ऐसे विधि का अधिकारी माना जाता है चार विशेषणों से युक्त मनुष्य को। वो चार विशेषण है, एक तो फलेप्सु होना चाहिए, फलेप्सु का अर्थ है फल को चाहने वाला, फल की प्राप्ति की इच्छा करने वाला, वो फलेप्सु। और कौन सा फल? विधि शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन का जो फल है उस फल की जिसको इच्छा है वो विधि शास्त्र का अधिकारी है, फलेप्सु, उसे अर्थी कहा जाता है। वो अर्थी होना चाहिए, फलार्थी होना चाहिए। और दूसरा विशेषण होता है विद्वान होना चाहिए, विद्वान ये विधि शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन के अनुष्ठान का अधिकारी है। वहां विद्वान का अर्थ है विद्यावान, और विद्या शब्द से लेना ज्ञान को, लेकिन कौन सा ज्ञान? जो विधि शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है साधन उसके स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। वहां विद्वान शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी नहीं लेना, विद्वान का अर्थ है जिस साधन में विधि शास्त्र प्रवृत्त करना चाहता है उस साधन के स्वरूप का ज्ञाता, जिस कर्म का अनुष्ठान करना है उस कर्म का जो शास्त्र ने स्वरूप बताया हुआ है वह ठीक ठीक समझ में पहले शास्त्र के अनुसार आना चाहिए। तो कर्म साधन के स्वरूप का ज्ञाता वो विद्वान, वो है विधि शास्त्र का अधिकारी, अर्थी, विद्वान और समर्थ। फलार्थी भी हो और साधन के स्वरूप को जानता भी हो लेकिन यज्ञ करने का सामर्थ्य न हो तो उसके लिए फिर वो सामर्थ्याभावात अनधिकारी माना जाएगा। ब्राह्मण जो यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए यज्ञ के अच्छी तरह से ज्ञाता ब्राह्मण, ये थोड़ी आएंगे कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके उपकारक हितैषी बन करके आपको यजमान बना करके बिना दक्षिणा के वो यज्ञ संपन्न करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। और मान लो कोई ब्राह्मण ऐसे उपकारक मिल भी जाए लेकिन बाकी सामग्री, हवन सामग्री आदि कोई ऐसे दुकानदार होंगे कहेंगे आपको यज्ञ का फल मिलेगा, इंद्र बनोगे, उसके बाद थोड़ा हमको हमारे अकाउंट में स्वर्ग से दे देना, उधार कोई रखने वाला इतना लंबा तो नहीं होगा। का मतलब उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, धनादि भी चाहिए, इसलिए तो कहा जाता है वित्तम में शात, बृहदारण्यक उपनिषद में वित्त की भी कामना करता है। किसके लिए? अथ कर्म कुर्वीय, तो मैं कर्म करूंगा। ये संसार का जो अधिकारी है उसका विशेषण है वित्तम में शात, कहा क्यों करो वित्त चाहते हो तो कर्म कुर्वीय, और कर्म से फिर जो प्राप्त होने वाला ऐहिक पारलौकिक अभ्युदय है उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, स्वर्ग आदि में जाना चाहता हूं, तो समर्थ ये भी एक अधिकारी का विशेषण होता है। और ये तीनों भी हो लेकिन शास्त्र जिसको मना करता हो उसे पर्युदस्त कहा जाता है, तब भी नहीं कर पाता वो विधि के द्वारा बताए गए साधन का अनुष्ठान। अपर्युदस्त होना चाहिए का मतलब शास्त्र के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, ऐसा शास्त्र अनुमोदन करें। ये चार विशेषण होते हैं विधि शास्त्र के अधिकारी के, उसी के लिए विधि कहेगा कि तुम ये करो और निषेध कहेगा ये मत करो। तो विधि निषेध शास्त्र का जो अधिकारी है उसके लिए विधि शास्त्र का प्रसंग माना जाएगा, प्राप्ति मानी जाएगी, और वो विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र की प्राप्ति इन चार विशेषता वाले व्यक्ति के लिए है। और ये चार विशेषता ब्रह्मज्ञानी में नहीं होती है, ब्रह्मज्ञानी को फलार्थिता नहीं रहती, फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ब्रह्मज्ञान का तो पहला लक्षण ही है ब्रह्मज्ञानी का, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो सारे कामनाएं सभी इच्छाएं उसके कारण सहित निवृत्त होती हैं। तो ब्रह्मज्ञानी में कर्म के फल की इच्छा नहीं रहती, कर्म फल है संसार, और संसार की इच्छा है तो फिर ब्रह्मज्ञानी नहीं है। मुमुक्षु को भी ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाता है जिसको मुक्त होने की इच्छा है, ब्रह्मज्ञानी तो है मुक्त होने की भी इच्छा समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, वो मुक्त हो गया। ब्रह्मज्ञान होते ही इच्छा मात्र का मुमुक्षा का भी जो कारण है अज्ञान, अज्ञानी को न बद्ध को न मुक्त होने की इच्छा होगी, और वो बंधन का हेतु है अज्ञान, तो अज्ञान ज्ञान के उत्पत्ति के साथ ही साथ निवृत्त होता है, इसलिए बंधन न होने से बंध से मोक्ष की भी इच्छा नहीं होगी। तो कोई भी इच्छा जिसके अंदर नहीं है वो ब्रह्मज्ञानी। तो पहला जो विशेषण है विधि शास्त्र के अधिकारी का वो है अर्थिता, वो ब्रह्मज्ञानी में न होने से विद्वत्ता तो रहेगी। ब्रह्मज्ञानी जो वेद का अध्ययन कर चुके हैं और पहले क्रम समुच्चय माना गया है, समुच्चय नहीं है, तो इसी जन्म में अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का पहले अनुष्ठान कर चुके हैं, फिर विवेक पूर्वक वैराग्य मिलने पर वो त्याग दिया कर्म, उपरति ले ली, अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने के लिए संन्यास्य श्रवणम कुर्यात कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान तो बना रहेगा ना, इसलिए विद्वत्ता तो कर्म स्वरूप को तो जानते हैं लेकिन फलार्थिता न होने से कर्मशास्त्र का अधिकारी नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा कि संन्यास के साथ ही साथ पहले जो साधन करते थे और उसका जो ज्ञान था वो मिट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो ज्ञान तो जो पहले जानते थे वो रहेगा, जो याद कर चुके हैं मंत्र रुद्राष्टाध्यायी आदि वेद मंत्र सब याद कर चुके हैं गुरुकुल में रहते हुए, वो भी रहेगा ही। बाद में फिर ज्ञान हुआ किसी को 50 साल बाद 60 साल बाद, तब वो ये अनिच्छर है, वो ज्ञान पूर्व ज्ञान का बाधक ब्रह्मज्ञान भले ही होगा, बाध होगा, सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी, लेकिन ज्ञान वो व्यावहारिक परमात्मक ज्ञान रहेगा, उसमें परमार्थत्व का बाध होता है ब्रह्मज्ञान से। लेकिन एक विशेषण होने मात्र से काम नहीं चलता, और जब मुख्य तो है फलार्थिता, वही नहीं है तो विद्वत्ता और समर्थता होने पर भी और अपर्युदस्त होने पर भी वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। उस प्रकार का यानी कर्म विधायक शास्त्र उसे करो करके प्रवृत्त नहीं कर पाएगा, उसका प्रवर्तक नहीं बन पाएगा। तो ये विधि शास्त्र निषेध शास्त्र ही प्रसंग पदार्थ हैं, और उसका अतिक्रमण ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानने पर होगी, ये दोष होगा, अति प्रसंग नामक आपत्ति आएगी। ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो सिद्धांती कहते हैं न, ये अति प्रसंग भी ब्रह्मज्ञानी की प्रवृत्ति मानने पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं इसलिए कि तत्वविदम न तत्वविदम प्रति, ये विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र तत्वज्ञानी के लिए किसी कर्म के अनुष्ठान का विधान नहीं करता और किसी से निवृत्त होने का निषेध शास्त्र विधान नहीं करता, यानी विधि निषेध प्रवर्तक निवर्तक तत्वज्ञानी का नहीं होता है, वो अपने अधिकारी का होता है, ये यहां पर कहा गया। उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, पूर्वार्ध का अवतरण तो पहले लिखा, उत्तरार्ध का अवतरण है टीका में न प्रसंगो दूर निरूप्य। पूर्वार्ध में जो शंका थी अति प्रसंग इति चेत, इसका निराकरण करते समय सिद्धांतियों ने कहा कि प्रसंगम तावद ईरय, तो प्रसंग का निरूपण आप कर नहीं सकते, इसलिए अति प्रसंग नामक दोष दे नहीं सकते। ये जो सिद्धांतियों ने कहा था, इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं यदि ऐसा कि प्रसंगो न दुर्निरूप्य, प्रसंग का निरूपण करना कठिन नहीं है। प्रसंग ये है क्या कि विधि प्रसंगो विधि शास्त्रम, विधि निषेधात्मक शास्त्र ये प्रसंग पदार्थ है, और प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति आएगी का अर्थ है विधि शास्त्र का अतिक्रमण करने की आपत्ति आएगी यदि ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करोगे तो। ये पूर्व पक्षी कह रहे थे, वो दोष दिखाने के लिए ये कहते हैं कि न प्रसंगो दुर्निरूप, क्यों? तो कहते विधि शास्त्र से प्रसंग शब्देन विवक्षितत्वात्, अति प्रसंग में प्रसंग पदार्थ विधि शास्त्र है और उसका अतिक्रमण करने की आपत्ति आएगी। इति चेत, ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो कहते न, ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत कह रहा है। क्यों? तो तस्य अज्ञानी विषयत्वेन तत्वविद विषयत्वाभावात्, इत्याह प्रसंग इति। तो तस्य यानि विधि शास्त्रात्मकस्य प्रसंगस्य, विधि शास्त्र रूप जो प्रसंग है यह अज्ञानी विषयत्वेन, यहां विषय शब्द अधिकारी के लिए है, तो अज्ञानी अधिकारिक है वो, यानी विधि शास्त्र रूपी प्रसंग का अधिकारी अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी के लिए कोई विधि शास्त्र कोई विधान नहीं करता है कि ऐसा करो वैसा मत करो। तो तस्य अज्ञानी विषयत्वेन, अज्ञानी अधिकारिक विधि शास्त्र होने से तत्वविद विषयत्वाभावात, उसका अधिकारी तत्वविद न होने से, ब्रह्मज्ञ न होने से, ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानने पर भी विधि शास्त्र रूप प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति नहीं आएगी। जिसके लिए जो विधान है वो नहीं करेगा तो अति प्रसंग होगा, और जिसके लिए जो विधान है ही नहीं वह उसका यदि पालन नहीं करता है तो अति प्रसंग नहीं बताया जा सकता, यानी उसने विधान का अतिक्रमण किया ये दोष नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा है कि विधि शास्त्रम इति उपलक्षणम निषेध शास्त्रस्यापि, ये प्रसंगो विधि शास्त्रम, यहां पर विधि ये शब्द उपलक्षण है निषेध का भी, तो विधि निषेधात्मक शास्त्र का अतिक्रमण करने का दोष ब्रह्मज्ञानी को लगेगा यदि ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानोगे तो। ये जो दोष देना चाहते थे पूर्व पक्षी सिद्धांति कहते ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी विधि निषेध शास्त्र का अधिकारी नहीं है। जो जिस शास्त्र का अधिकारी है वह उस शास्त्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो माना जाता है उस शास्त्र का अतिक्रमण नामक दोष उसे लग गया। अब जो सवा श्लोक है इसकी अवतरण टीका को देखिए। विधि शास्त्रस्य अविद्वद विषयत्वम एव दर्शयति, जो विधि शास्त्र है निषेध शास्त्र है वह विद्वान अधिकारिक नहीं है। यहां विद्वान शब्द का अविद्वान विषयक ही है, विद्वान विषयक नहीं है इसे बताया जा रहा है। विद्वान का मतलब ब्रह्मज्ञानी तत्वविद, वो तत्वविद विषयक नहीं है। तो विधि शास्त्रस्य अविद्वद विषयत्वम एव दर्शयति, अज्ञानी अधिकारिक ही विधि शास्त्र है, ब्रह्मज्ञानी अधिकारिक नहीं है इसे विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं सव्य श्लोक में। वर्णाश्रम वयोवस्था भीमानिनो यस्य भीमानो यस्य विद्यते तस्यैव च निषेधाश्च विधय सकला अपि। तो वर्णाश्रम वयो अवस्था अभिमानो यस्य विद्यते, यस्य मनुष्यस्य, जिस मनुष्य के अंदर वर्णाभिमान है। अभिमान शब्द का अन्वय सबके साथ करना, वर्ण से लेकर के अवस्था तक सभी के साथ अभिमानी शब्द का अन्वय करना। तो वर्णाभिमानो यस्य विद्यते, आश्रम अभिमानो यस्य विद्यते, वयो अभिमानो यस्य विद्यते, और अवस्था अभिमानो यस्य विद्यते। तो जिसके अंदर जिसकी बुद्धि में वर्णाभिमान है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा वर्णाभिमान जिसके अंदर है उसके लिए तो फिर अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग जो कर्म बताए हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश जो बताते हैं ना भगवान, सत्यादि बताए गए हैं ब्राह्मणों के, युद्ध चाप्य पलायनम इत्यादि से बताया गया, क्षत्रियों का वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये सब जो कर्म है ये वर्णाभिमानी के लिए अलग अलग कर्म है। जो अपने आप को ब्राह्मण बालक समझता है तो उसका 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होना चाहिए और फिर वेद अध्ययन के लिए उसे गुरुकुल में रहना चाहिए, ये वह अभिमान, और ब्रह्मचार्य आश्रम का अभिमान, ऐसे गृहस्थ आश्रम का अभिमान होगा तो गृहस्थ आश्रम उचित जो कर्म है उसका, वानप्रस्थ आश्रम अभिमान करने वाले के लिए तपादि, सन्यासी के लिए तत्त्वम पदार्थ विवेक श्रवण मनन निधि ध्यासन, इसका यदि मैं सन्यासी हूं ये अभिमान है, और ब्रह्मज्ञानी में तो ये अभिमान भी नहीं रहता क्योंकि आगे बताएंगे कि ये सब वर्णाश्रम आदि अभिमान शरीर संबंधी है। शरीर का वर्ण होता है, शरीर का आश्रम होता है, और जो शरीर को मैं मानता है उसके अंदर फिर शरीर जिस वर्ण का है उसका अभिमान रहेगा, शरीर जिस आश्रम में रह रहा है उसका उस आश्रम का अभिमान होगा, शरीर की जो आयु होगी उस आयु वाला अपने को मानेगा तो वह अभिमान माना जाएगा, ये सब रहेगा। तो यस्य वर्णाश्रम वयो अवस्था अभिमानो विद्यते तस्यैव च निषेधाश्च विधयश्च सकला अभि। तो समस्त विधि निषेध रूप शास्त्र उनके लिए है जो अपने आप को वर्ण विशेष वाला समझता है, आश्रम विशेष वाला समझता है, निश्चित वय वाला समझता है, निश्चित अवस्था वाला समझता है, उसके लिए ये विधि निषेधात्मक शास्त्र है। ब्रह्मज्ञानी अपने आप को न तो ब्राह्मण समझता है, न क्षत्रिय समझता है, न वैश्य समझता है, न शूद्र समझता है, आत्मा का ये कोई वर्ण नहीं है, न आत्मा ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न सन्यासी है। इसलिए आश्रम अभिमान भी और ब्रह्मज्ञानी का अभिमान होता किसमें है, आत्मा में, ब्रह्म में, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति रहती है, और ब्रह्म का ये सब कुछ भी नहीं है स्थूल शरीर का। इसलिए कहते हैं कि तस्यैव निषेधा विधय सकला अपि। तो अज्ञानी का शरीर में आत्माभिमान होता है, इसलिए अज्ञानी में शरीर आत्माभिमान पूर्वक होने वाले वर्णाश्रमादि अभिमान रहेंगे, उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र रहेगा, ये कहा गया। आगे कहते हैं एक नंबर 101 नंबर श्लोक का अवतरण है टीका में, ननु तत्वविदोपि देहधारित्वेन वर्णाश्रमादि अभिमानित्वं अस्ति इति आशंक्य आह। कहते हैं जो तत्वज्ञानी है वो भी तो देहधारी है जीवन मुक्त, और तो देहधारी होने से देह जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है ब्रह्मज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी का उस वर्ण विषयक अभिमान भी रहेगा, आश्रम विषयक अभिमान भी रहेगा, इसलिए ब्रह्मज्ञानी में भी विधि निषेध शास्त्र अधिकार प्रयोजक वर्णाभिमान विद्यमान है और उसका प्रयोजक है देहधारित्व। जैसे अज्ञानी देहधारी होने से वर्णाश्रम अभिमानी है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी वर्णाश्रम अभिमानी है क्योंकि देहधारी है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका समाधान करने के लिए ये एक नंबर श्लोक है। वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता नात्मनो बोधरूपस्य तेवं तस्य विनिश्चयः। तो वर्णाश्रमादयः देहे मायया परिकल्पिता, तो माया है अनादि अज्ञान और अनादि अज्ञान से शरीर में वर्ण आश्रम और आदि शब्द से वह अवस्था को ले लेना, ये कल्पित है, आरोपित है अज्ञान से। और ये आत्मा के नहीं है, न आत्मन, तो आत्मा में ये न वर्ण है न आश्रम है न आपका अवस्थादि है। क्यों? तो कहते हैं आत्मा तो मात्र बोध स्वरूप है, प्रज्ञान घन है। तो प्रज्ञान घन जो आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, उसका न तो वर्ण रहेगा, अवर्ण बताया न मुंडक उपनिषद में उसे, न तो आश्रम रहेगा न तो उसका कोई आयु है, वय है, न अवस्था है। आत्मा इन सब धर्मों से परे है, अज्ञानवशात शरीर में यह आरोपित है। तो आत्मनो बोध रूपस्य आत्मनः न वर्णाश्रमादय, ऐसा लगाना। कहते हैं एवं इत्येवं यस्य एवं तस्य निश्चय, तस्य ने तत्वविदः। तो तत्वज्ञानी का तो निश्चय क्या है कि मैं तो नित्य बोध स्वरूप हूं, वर्ण आश्रम आदि मेरे में नहीं है, क्योंकि उसका देह में आत्माभिमान नहीं है। देह में रहने पर भी वह देह को मैं नहीं मानता। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन न कारयन, वो ऐसा रहता है ना। तो शरीर में जब तक प्रारब्ध है तब तक रहता हुआ सा दिखने पर भी वह उस शरीर में अज्ञानी का जैसे आत्माभिमान होता है ऐसा आत्माभिमान करके नहीं रहता। इसलिए शरीर आदि के द्वारा होने वाले प्रवृत्ति तथा प्रवर्तनारूप जो व्यापार है, प्रवृत्ति है स्वयं कुछ करना, प्रवर्तना है किसी से कराना, वो दोनों भी कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि है इनसे होते हैं। कभी स्वयं कुछ करते हैं ये कार्यक्रम संघात, कभी किसी से कराते हैं। जब कराते हैं तो कराने वाला, प्रवर्तना देने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा रूप व्यापार करने वाला माना जाता प्रेरक, और करता है उस समय वो प्रवृत्ति करने वाला हो जाता है। तो प्रवृत्ति तथा प्रेरणा ये कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के व्यापार हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञानी रहता हुआ सा दिखता है लेकिन कुछ करता नहीं है। नैव कुर्वन् न कारयन्। तो ये कहा कि नात्मनोबोध रूपस्य इत्येवं तस्य विनिश्चय, ब्रह्मवेत्ता का तो ये निश्चय है। अब 102 नंबर पृष्ठ श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि ननु तत्व विनिश्चय तावत् तिष्ठतु, शास्त्रं तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति इति आशंक्य तदपि तस्य कर्तव्याभावं एव बोधयति इत्याह। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का क्या निश्चय है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति को, वो तो उनके पास रहने दो, ब्रह्मज्ञानी के निश्चय को ब्रह्मज्ञानी के पास ही रखो, आपका हमारा शास्त्रार्थ चल रहा है, इसके बीच में ब्रह्मज्ञानी के निश्चय को मत लाओ। शास्त्र ब्रह्मज्ञानी का कर्तव्य बता रहा है देहधारी का, तो फिर उस कर्तव्य को बताने वाला शास्त्र रूप जो प्रसंग है उसके अतिक्रमण की आपत्ति जो हम दे रहे हैं, अति प्रसंग नामक दोष वो बना रहेगा यदि प्रवृत्ति होगी तो। उस शास्त्र तो उसका कर्तव्य बताता है कि तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, तो परमात्मा को जानने वाला परमात्मा को जान करके क्या करें कि प्रज्ञाकरण करें, का मतलब अपने आप को हमेशा समाहित रखें परमात्मा में, अंतर्यामी में। और यहां तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति होने दो, तो ये जो शास्त्र है इसका अतिक्रमण होगा कि नहीं होगा, तो ब्रह्मज्ञानी का क्या निश्चय है, उसको तो ब्रह्मज्ञानी के पास रहने दो, लेकिन शास्त्र तो ब्रह्मज्ञानी का कर्तव्य बता रहा है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी यदि बाहर प्रवृत्त होगा जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए, आत्मा में समाहित नहीं रहेगा, तो माना जाएगा कि वो शास्त्र का अतिक्रमण कर रहा है, अति प्रसंग नामक दोष से दूषित हो जाएगा वो। हाँ, पूर्व पक्षी बता रहे हैं, तो इसलिए ये पूर्व पक्षी की ये शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए सिद्धांति कह रहे हैं कि तत्वविद का मतलब है जिसका आभानापादक आवरण भी निवृत्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, दृढ़ अप्रोक्ष हुआ, उसे तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, यह वाक्य प्रज्ञाकरण करने के लिए नहीं बता रहा है, अपने मन को आत्मा में समाहित करने के लिए नहीं बता रहा है। अभी तू परमात्म विज्ञान शब्द का अर्थ है वहां पर श्रवण मनन से प्राप्त निश्चय, उपरोक्ष निश्चय है, और वह यदि दृढ़ अपरोक्ष में परिवर्तित नहीं हुआ, श्रवण मनन करने पर भी नहीं हुआ आभानापादक आवरण का और वासना क्षय का हेतुभूत साक्षात्कार, तो उस साक्षात्कार का प्रतिबंधक जो विपरीत भावना नामक दोष है उसको हटाने के लिए निधिध्यासन करो, प्रज्ञाकरण है वहां पर निधिध्यासन। तो वो उनको कह रहा है जिनके चित्त में विपरीत भावना साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक विद्यमान है और वो दूर नहीं हुई है, साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो वो तत्वित नहीं है, उसका तो अभी अज्ञान विद्यमान है और वो अज्ञानी ही होने से उसे तो शास्त्र का ही विषय माना जाएगा, अधिकारी माना जाएगा, और वो यदि विपरीत भावना के निवर्तक साधन के रूप से बताया गया प्रज्ञाकरण नहीं करेगा, निधिध्यासन नहीं करेगा, तो विपरीत भावना नामक दोष निवृत्त नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, उससे आवरण भी बुद्धि में बना रहेगा, जीवन मुक्ति सिद्ध ही नहीं होगी। तो विधेय मुक्ति भी नहीं होगी। तो अज्ञानी विषय ही है वो शास्त्र भी। तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वी तो ब्राह्मण। और यहां जिस तत्वविद की चर्चा चल रही है वो तत्वविद है जिसका अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से आभानापादक आवरण भी निवृत्त हो गया, वासनाक्षय भी हो गया है वह। और उसके लिए कोई शास्त्र विधि नहीं कर सकता, इसके लिए प्रसंग ही न होने से अति प्रसंग नामक दोष नहीं दिया जा सकता। ये समाधान किया जा रहा है कि तदपि तस्य कर्तव्याभावम एव बोधयति। तदपि यानि शास्त्रमपि, जो वास्तविक तत्वविद है उस वास्तविक तत्वविद का कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा ही शास्त्र बता रहा है। वो प्रज्ञाकरण यानी निधि ध्यासन करण भी ज्ञान का साधन है, और ज्ञान का साधन किसके लिए होगा? अभी जिसको ज्ञान की अपेक्षा है, जिज्ञासु है, ज्ञानी नहीं है। तो जिस ज्ञान का साधन बताया जा रहा है वो ज्ञान जिसके जीवन में आ गया है उसके लिए फिर प्रज्ञाकरण भी अनावश्यक है, क्योंकि उसका फल आ गया है तत्व साक्षात्कार, और उसका फल भी बंध की निवृत्ति हो गई है। तो ब्रह्म ज्ञानी का कोई कर्तव्य शास्त्र नहीं बता सकता। ये कहा जा रहा है कि तदपि यानि शास्त्रम अपि तस्याने तत्वविदः कर्तव्याभावम एव बोधयति। कर्तव्य का अभाव ही बताता है, कृतकृत्य हो गया है ऐसा ही बताता है। इसे 102 नंबर पृष्ठ में कहना श्लोक में बता रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।